สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ระหว่างนี้มากันที่สายของคุณวาครับคุณวามาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าปูทับ2มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณวา สวัสดีค่ะ คุณวาสบายดีนะ สบายดีค่ะ วันนั้นคุณวามาเล่าวันที่ผมไม่อยู่ใช่ไหม ค่ะ จำได้ขอบคุณมากนะฮะที่วันนั้นมาเล่ากับพี่บัตรถ้าผมจำไม่ผิด ค่ะ นะวันนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่เพื่อนสนิทคนหนึ่งเล่าให้ฟังตั้งชื่อเรื่องมาแปลกมากครับปูทับสองเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันทั้งหมดเป็นยังไงฮะคุณวา เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเดี๋ยววาบอกก่อนว่าตอนนี้ปีนี้วาอายุ41 ครับ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนวาอายุ17ถึง23 อ ือ20กว่าปีก่อนหน้านู้นแบบมาแล้วอ่ะนะคะ จ้ะ ย้อนกลับไปสมัยวาเรียนม.ปลายเลยค่ะ คร ับ วาเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทอยู่กลุ่มนึงแล้วเพื่อนกลุ่มนี้วาก็จะมาเล่าในเรื่องนี้บ่อยๆนะคะก็จะมีวามีมินนี่มีแจงขวัญมีตุ๊กมีเกิ้งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวากับแจงค่ะ ค ือแจงเนี่ยเขาจะเรียนกับวาตั้งแต่สมัยม.ปลายเลยตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6เข้ามหาลัยแล้วก็จนทำงานจนทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู ่ เรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนที่วาเรียนม.ปลายกับแจงเรียนห้องเดียวกันเลยค่ะเรากำลังอยู่ในชั่วโมงกลมรูมซึ่งกำลังดูมหาวิทยาลัยแล้วก็กำลังดูว่าเราจะเลือกเรียนคณะอะไรกันดีตอนนั้นเป็นช่วงกำลังจะเลิกเรียนแล้วก็กำลังดูอยู่ในห้องกับเพื่อนประมาณสัก10กว่าคนได้นะคะอยู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งวิ่งมาเลยวิ่งมาก็บอกว่าเฮ้ยมึงเก๋ห้องเราอ่ะตกไก่ปูทับสองแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งก็พูดว่าที่ไหนห้องน้ำหลังอาคาร4พวกเราทุกคนก็กูกันไปเลยค่ะลุกขึ้นกูกันไปที่ห้องน้ำหลังอาคาร4ไม่ได้ไปช่วยนะคะไปมุงดูไปมุงดูก็ตบกันพอเขาตบกันได้สักพักหนึ่งอาจารย์ฝ่ายปกครองก็มาค่ะก็เชิญเขาห้องปกครองกันไปพักการเรียนกันไปคนละ7วันระหว่างเก๋กับปูเนี่ยนะคะแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปค่ะประมาณสัก2เดือนได้ว่าก็ได้ข่าวว่าปูเนี่ยโดนเชิญออกจากโรงเรียนเนื่องจากทำผิดกฎโรงเรียนขั้นร้ายแรงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าวาไม่รู้จักกับเขาแล้วก็ไม่ได้สนิทกับเขาอะนะคะเหตุการณ์มันก็ผ่านไปจนกระทั่งวาเข้ามหาวิทยาลัยวาเข้าที่เดียวกับแจงส่วนเก๋เนี่ยเขาก็ไปเรียนมหาลัยเอกชนแถวกล้วยน้ำไทยนะคะส่วนวาก็ยืนเรียนอยู่รัฐบาลจนกระทั่งวาเรียนจบขอโทษยังไม่ได้เรียนจ บ คือระหว่างที่วาเรียนเนี่ยวาก็จะเจอเพื่อนจากโรงเรียนเก่าที่อยู่ในมหาลัยเดียวกับวาแล้วก็เป็นห้องเดียวกับปูอะค่ะเขาก็จะเมาส์กันเขาก็บอกว่าเฮ้ยแกจำได้ไหมปูอะที่มันออกไปอะมันโดนข้อหาอะไรพวกแกรู้หรือเปล่าอย่างเงี้ยวาก็โดนอะไรอะวาก็ถามแบบลอยๆพวกเราไม่รู้จักเขาอะนะคะเขาก็บอกว่าปูมันเอายามาขายที่โรงเรียนแล้วก็อาจารย์จับได้ก็เลยเดินเชิญออกตอนเนี้ยมันไปขายตัวอยู่เยอรมัน นั่นคือเหตุผลที่โดนเชิญออกคือไม่ได้เรื่องตบกันคือเอายามาขายเลยเหรอ เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องตบกันเกมต้องโดนออกด้วย อันนี้ก็พักการเรียนเฉยๆ คร ับ เขาบอกว่าปูไปขายตัวเยอรมันแล้วก็ฟังผ่านๆเลยนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งวาเรียนจบวาก็ทำงานอยู่แถวเพื่อนจิตค่ะแล้วก็ไอ้แจงเนี่ยเขาก็ทำงานโรงพยาบาลเป็นตอนนั้นมันทำอยู่ในห้องยาค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทำห้องยาแล้วนะตอนนี้ไปทำอยู่เวระเบียนเพราะว่าเขาจะมีเกี่ยวกับกฎหมายไม่ให้ใครจัดยานอกจากเภสัชอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะว่าจำไม่ค่อยได้ละช่วงนั้นไอ้แจงเขาก็กับญาติเขาอะนะคะชื่อแอ้นะคะก็จะไปอเมริกาไปหาแม่ของแอ้ที่อเมริกาก็เลยเห็นว่าวาเนี่ยทำงานอยู่ใกล้แถวพลจิตก็เลยให้วาไปเป็นเพื่อนไปที่สถานทูตหน่อยไปทำวีซ่าแล้วก็พาไปสถานทูตระหว่างที่มันเข้าแถวต่อจะทำวีซ่านะคะแล้วก็ยืนอยู่ริมถนน มันก็จะมีคนจากท่าเรือค่ะจะเดินไปที่ออฟฟิศแต่ตอนเช้าๆนะคะแล้วก็จะมีของขายเรากำลังดูว่าจะกินอะไรนี่แหละระหว่างยืนรออยู่ตรงฟุตบาทนะคะก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมานั่งข้างๆว่า ู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงผอมๆนะแล้วก็ผิวคล้ำใส่กางเกงขาสั้นเสมอหูเลยสั้นเลยแล้วก็ใส่เสื้อเอวลอยแล้วก็มีรอยสักเป็นรูปงูเป็นงูพันตัวไว้พันตั้งแต่หัวเข่ามาจนถึงเปิดถึงข้อศอกข้างขวาค่ะพันไว้รอบตัวเขาอะนะคะนั่งอยู่วาก็มองเขาแต่ว่าไอ้ที่สะดุดตาเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่รอยสักเขานะมันเป็นแว่นตาเขาอะค่ะแว่นตาเขาสมัยนั้นมันยังไม่นำเข้าในเมืองไทยนะคะว่าจำยี่ห้อได้ยี่ห้อล็อกโคบาร์ล็อกโคยี่ห้อนี้มันจะทำจากหนังงูไม่ว่าจะเป็นขางูหน้าแว่นเลยไอ้ขาแว่นหรือหน้าแว่นเนี่ยเขาจะทำจากหนังงูทั้งหมดแล้วสมัยตอนเราวัยรุ่นนะคะเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเนี่ยวาก็จะเหมือนสาวๆทั่วไปชอบแบรนด์เนมเราก็จะมองดูเห็นแว่นก็แบบเออสวยแล้วมันเข้ากับบุคลิกเขามากเลยคือเขาดูแบบดูดีดูน่าค้นหามากคืองูทั้งตัวเลยอ่ะแล้วเขาก็นั่งเขามีกระเป๋าจำกระเป๋าได้ว่ามันเป็นยี่ห้อจีวงชี ่ แล้วก็หยิบขึ้นมาเอาบุหรี่ขึ้นมาจะสูบวาก็เห็นเขาจุดสูบบุหรี่เราก็เลยเดินห่างออกไปพอเดินห่างไปเขาก็หันมามองวาแล้วเขาก็เก็บบุหรี ่ แล้วเขาก็เรียกวารุลีมันก็เลยหันกลับมาคือสมัยก่อนว่าชื่อวารุลีนะสมัยนี้วาเรียนนะฮะเราก็หันกลับมาแล้วเขาบอกวาไม่วาสะโพกใช่ป่ะเราก็ยักหน้าแบบงงๆเขาก็ถอดแว่นออกปูปูทั้งสองจำได้ไหมเราก็จริงๆวาจะไม่ได้นะคะเราก็ยักหน้าไปอย่างนั้นแหละค่ะแล้วเขาก็เฮ้ยมานี่นั่งกันก็นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งคุยกันก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยถามว่าถามตามมารยาทนะคะว่ามาทำอะไรแถวนี ้ เขาก็เลยบอกว่าอ๋อพายกันไปเก่าวีซ่าแล้วเธอล่ะมาทำอะไรเราก็เลยบอกพาเพื่อนมาทำวีซ่าแล้วก็คุยกันสัพเพเหระเนี่ยนะคะเขาก็จับใจความได้ว่าเขาบอกว่าเขาทำธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศเราคุยกันไปสักพักหนึ่งเขาก็ขอถ่ายรูปวาแล้วก็เนี่ยเขาอ่ะเป็นคนชอบเก็บรูปเพื่อนสมัยเรียนไว ้ ก็ถ่ายรูปแล้วก็แลกเบอร์โทรกันสักพักหนึ่งแฟนเขาก็ออกมาพร้อมกับไอ้แจงอ่ะออกเดินออกมาจากสถานทูตด้วยกันนะคะก็เลยแนะนำกันแนะนำกันเสร็จแล้วเขาก็บอกเขาไปนะเดี๋ยวมีอะไรโทรมาหาแล้วก็แยกย้ายกันเหตุการณ์มันก็ผ่านไปค่ะประมาณสักเดือนหนึ่งได้วาทำงานอยู่ปู่เขาก็โทรมาหาวาถามวาว่าวาทำอะไรอยู่วาก็เลยบอกทำงานเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะมีเพื่อนเป็นชาวบาเลนอีกคนนึงเขาเห็นรูปวาเนี่ยเขาชอบมากเลยเขาอยากชวนวาไปเที่ยวที่บาเลนคือไม่ต้องจ่ายค่าอะไรทั้งสิ้นเลยแค่วาตกลงไปกับเขาเนี่ยเขาจะจ่ายทุกอย่างให้ฟรีหมดเลยวาก็เดี๋ยวโทรกลับได้ไหมกำลังยุ่งอยู ่ แล้วก็โอเคโทรมาหน้าเดี๋ยวจะรอวาก็เลยโอนสายเบอร์โทรเนี่ยของปูเนี่ยค่ะไปที่สน.ลุมพินี คือประมาณว่าโทรมาครั้งต่อไปก็ไปติดสอนอแล้วอะแล้ววาก็ไม่ได้ติดต่อกับปู่เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวาไม่ได้ติดต่อกันเลยหลังจากนั้นสักพักใหญ่ๆได้อะค่ะวาก็จะมีเพื่อนสมัยเรียนม.ปลายนะคะก็จะนัดกันแฮงเอาท์ประมาณ10กว่าคนได้ก็จะไปนัดกันอยู่ตรงแยกเพลินจิตนะคะมันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งไอ้แจงก็โทรหาวาให้วาไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่วาอยู่ออฟฟิศใกล้ๆนะคะเราก็เลยไปพอไปก็ประมาณเพื่อนสมัยเรียนประมาณ10คนหนึ่งในนั้นก็มีเก๋ด้วยเก๋ที่เรียนอยู่ห้องเดียวกับวานะคะเขาก็มากับแฟนเขาแฟนเขาเป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วร้านอาหารตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสลัวสลัวนะคะมันจะไม่ชัดเนาะก็ไปนั่งทานข้าวกันพอไอ้แจงมันเห็นแฟนในเก๋อ่ะมันก็จะกีดวาแกว่าแฟนเก๋หน้าคุ้นๆไหมเราก็บอกไม่คุ้น อ ่ะมันก็บอกว่าฉันว่ามันหน้าคุ้นนะเว้ยมันเหมือนฉันเคยเจอที่ไหนอ่ะมันเหมือนแฟนปูทับสองไงที่เจอที่สถานทูตอ่ะเราก็บอกว่าไม่คุ้นนะแกแล้ววาก็บอกมนุษย์คอมันยองหน้าตามก็มันเหมือนกันหมดปะวะจำไม่ได้หรอกวาก็จะตัดบทของวาไปอย่างเงี้ยนะคะแต่แล้วไอ้เก๋เขาก็ชวนคุยเขาบอกว่าเนี่ยแฟนเขาอ่ะมีที่สวยเลยนะอยู่ที่ราชบุรีอยู่ที่นึงเขาว่าจะไปเปิดร้านกาแฟกับแฟนเขาแล้วเขาก็บอกที่อยู่มาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดพวกแกว่างอ่ะไปได้นะฉันไม่เขาเรียกว่าฉันไม่คิดค่าบริการนะประมาณแบบกินฟรีนะ เลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยง ใช่จะไปถึงราชบุรีเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง ครับ เหตุการณ์มันก็ผ่านไปค่ะ จนกระทั่งพวกเราเนี่ยคือหมายถึงพวกวาเนี่ยนะคะก็นัดกันจะไปเที่ยวลาดบุรีก็จะมีวามีมินนี่มีแจงมีขวัญมีตุ๊กส่วนไอ้เกิ้งเนี่ยเขาไปบินตอนนั้นน่ะนะคะก็ไปกัน5คนขับรถกันไปที่ลาดบุรีไอ้แจงเขาบอกว่าเดี๋ยวแวะหาเพื่อนก่อนมีเพื่อนอยู่ลาดบุรีเราก็ลืมไปแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมันใครก็นึกว่าเพื่อนมันที่เรียนที่อยู่โรงพยาบาลด้วยกันก็ขับโทรหาถามทางอะไรกันจะไปถึงที่เพื่อนของไอ้แจงก็กลายเป็นไอ้ปูเขาก็เปิดร้านกาแฟอยู่ที่ลาดบุ ร ีลักษณะร้านเขาก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ค่ะสมัยก่อนเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มฮิตอะนะคะตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะมีเอาท์ดอร์ที่สำหรับนั่งทานกาแฟแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร ์ หลังตู้คอนเทนเนอร์ไปก็จะเป็นห้องน้ำถัดจากห้องน้ำไปก็จะเป็นเขาสร้างไว้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ไว้สำหรับเป็นที่อยู่ของเขาอะนะคะแต่เขายังไม่มาอยู่นะปกว่าก็ไปสั่งกาแฟตอนนั้นไปเย็นแล้วค่ะโคเพแล้วประมาณสักห้าหกโมงแล้วได้แล้วล่ะแล้วก็นัดกันว่าเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมไปพักผ่อนที่โรงแรมก็เลยแวะมาหาเก๋ก่อนก็นั่งคุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วไอ้นินนะคะมินนี่อ่ะมันก็ขอตัวเข้าห้องน้ำก็เดินเข้าไปห้องน้ำหายไปสักพักหนึ่งไอ้นินก็วิ่งออกมาเลยวิ่งตึงๆๆออกมาแล้วก็เฮ้ยนินเป็นไรวิ่งออกมาแล้วมันก็ตะโกนมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเราก็หันมองนินเป็นไรวะเป็นไรอย่างเงี้ยไอ้นินก็เลยบอกว่าแกเมื่อกี้มีผู้หญิงอยู่คนนึงอะวิ่งออกมาจากห้องน้ำเป็นผู้หญิงผอมๆอะผิวคล้ำๆตัวไหม้ไปครึ่งนึงแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องน้ำมีรอยสักที่ขาด้ว ย พวกเราก็มองหน้ากันแบบรู้กันอะด้วยความที่ไปด้วยกันบ่อยนะคะรู้ว่าไอ้มินมันหมายถึงอะไรอะประมาณแบบมองตากระหูใจอะก็เลยสะกิดกันบอกว่าก ลับโรงแรมได้แล้วแหละเดี๋ยวจะหลงเพราะว่าสมัยนั้นอะมันยังไม่มี GPS นะแจ็ ค แล้วมันยังไม่มี Google Map มันจะมีแค่แมปกระดาษให้เราขับไปตามทางถ้าเกิดมันมืดเนี่ยเรามีสิทธิ์หลงได้ก็เลยขึ้นรถกันไปก็บอกเก๋ว่าไปก่อนนะเดี๋ยวไปถึงโรงแรมข้ามแล้วมันจะหลงเก๋เขาก็แบบงงๆอะไรของมันวะกูกันขึ้นรถกันไป5คนพอรถออกไปได้สักพักนึงก็เลยถามไอ้มินว่าเจออะไรวะไอ้มินก็บอกว่าเจอผู้หญิงของผ อม วิ่งออกมาจากห้องน้ำเนี่ยออกมาทางข้างหน้าที่พวกแกนั่งอยู่นี่แหละพวกเราสี่คนก็เลยบอกไม่มีนะเว้ยหรือที่แกเจอมันไม่ใช่คนวะเสร็จแล้วมินบอกมันก็ไม่รู้เพราะว่ามินเนี่ยมันเป็นคนที่แยกระหว่างคนเป็นกับคนตายไม่ค่อยออกอะค่ะคือมันจะเห็นบ่อยด้วย เอาง่ายๆคุณวาคุณผู้ฟังคนที่ไหนจะโดนไหม้ครึ่งตัวแล้ววิ่งออกมาได้ถูกป่ะ ใช่ใช่แล้ววาก็เลยถามว่าไหม้นี่คือไฟไหม้เหรอมันบอกไม่ใช่ไม่เหมือนโดนสารเคมีแจงก็เลยบอกว่าโดนน้ำกรดเหรอคล้ายๆก็แบบคล้ายๆว่ะเหตุการณ์มันก็ผ่านไปนะคะแล้วก็พูดอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็ไปโรงแรมของเราแล้วเหตุการณ์มันผ่านไปจนกระทั่งผ่านไปสักระยะนึงอะค่ะเราก็ทำงานวันก็ทำงานอะไรของวันปกติพอเพื่อนมันนัดแฮงเอาท์กันอีกรอบสองทีนี้เป็นนัดแถวร้านอาหารแถวหลังสวนแจงก็ชวนวาไปอีกคือวาเนี่ยจะมีนิสัยอย่างนึงวาจะไม่ค่อยโทรหาเพื่อนนะแต ่ เพื่อนเนี่ยถ้าโทรหาวาจะไปแต่ว่าถ้าวาโทรเฮ้ยเหงาจังเลยไปกินข้าวกันไปอะไรเงี้ยวาจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแต่เพื่อนโทรมาวาก็ไปเพราะมันใกล้ที่ทำงานนะคะจากเพื่อนจิตไปหลังสวนมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไปถึงร้านอาหารก็มีเก๋มาด้วยเหมือนกันก็พอไปเจอเก๋เราก็พูดคุยกันเนี่ยค่ะวาก็ถามเก๋เป็นไงแล้วแฟนไม่มาด้วยหร อ เก๋เขาก็มองหน้าวาบอกว่าเลิกกันแล้วแล้วก็อ้าวเราก็ไม่พูดต่อแล้วทีนี้แจงเขาเลยพูดต่อว่าเอ้ยแล้วเป็นไงธุรกิจร้านกาแฟเป็นไงบ้างโอเคไหม ม ันก็บอกว่าปิดไปแล้วแล้วก็อ้าวเพื่อนคนอื่นก็อ้าวทำไมล่ะมันก็หน้าจ่อยๆแล้วมันก็บอกว่าก็ไปเจอศพในที่สิก็เลยต้องปิด ไปเจอศพ อยู่ในที่ร้านกาแฟนี่แหละค่ะก็เลยต้องปิดพวกเราก็กูเขาไปถามเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไหนเล่ามาดีเป็นอะไรกันมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าร้านกาแฟเนี่ยมันก็ขายดีอยู่ตอนที่มันยังไม่ไปอยู่นะคะ ค ือเก๋เนี่ยเขาจะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่นึงแล้วก็มาขายกาแฟแล้วก็กลับแต่แฟนเขาเนี่ยอยากอยู่ในบรรยากาศร้านกาแฟคือที่มันสวยนะคะหลังมันเป็นภูเขาแล้วก็ อยากจะดื่มด่ำบรรยากาศตรงเนี้ยก็เลยไปเอาตู้คอนเทนเนอร์มากะว่าจะพักอาศัยที่นี่แหละ คร ับ ก็ตกแต่งอะไรเรียบร้อยวันแรกที่เข้ามาพักก็ยกเลิกสัญญาห้องแล้วก็เข้ามาพักที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ลงที่ร้านกาแฟเนี่ยนะคะ ค ืนแรกมันที่มันนอนเนี่ยมันบอกว่าตอนมันนอนมันฝันฝันเห็นผู้หญิงคนนึงตัวผอมๆผิวคล้ำมีรอยสักที่ขาชี้หน้ามันมันก็เลยตื่นขึ้นมาม ันก็เลยบอกแฟนมันว่าเฮ้ยมันฝันแบบเนี้ยแฟนมันก็บอกไม่มีอะไรหรอกยูคิดมากนอนเถอะมันก็เลยนอนพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาแฟนมันก็เก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าทุกอย่างเลยแล้วมันก็บอกแฟนมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันมีธุระแฟนเขาว่ามีธุระจะต้องไปต่างประเทศด่วน คร ับ อยู่ๆคนเดียวได้ใช่ไหมแต่เขาไม่รอฟังคำตอบนะคะเขาก็หิ้วกระเป๋าไปเลย อ ไปต่างประเทศเลยไอ้เก๋ก็อยู่คนเดียวเลยเหวอเลยทีนี้ห้องก็คืนแล้วก็ร้านกาแฟก็จะต้องทำเดี๋ยวลูกน้องมาแล้วจะต้องอยู่คนเดียวมันก็เลยจะต้องทำให้ได้มันก็อยู่คนเดียวพอตอนเช้าๆลูกน้องเขาก็จะมาทำงานมันก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะพอกลางคืนมันนอนคนเดียวเนี่ยมันก็บอกว่ามันจะเห็นผู้หญิงผอมๆเดินผ่านจากห้องนอนเนี่ยค่ะไปที่ห้องน้ำพอมันออกมาจากห้องนอนมาชะโงกดูก็ไม่เจ อ เป็นอย่างเงี้ยอยู่สองสามวันจนกระทั่งวันหนึ่งมันนอนอยู่มันเห็นผู้หญิงเนี่ยเดินผ่านไปจากห้องนอนมันนะคะไปที่ห้องน้ำแล้วก็ไปนั่งยองๆอยู่ตรงห้องน้ำค่ะแล้วก็ขุดดินขุดเกดมันก็งวงเงียเดินออกมาถามมันก็เลยถามทำอะไรอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองก็บอกว่าฉันอยู่ในเนี้ยเอาฉันออกมาหน่อยเกดก็หันซ้ายหันขวาหันมามองอีกทีนึงผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้ว ม ันก็วิ่งเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะแล้วก็เปิดไฟหมดทุกดวงเลยแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละค่ะยันเช้าพอตอนเช้ามันก็ถามพนักงานค่ะให้เขาจ้างคนมาขุดห้องน้ำออกเพราะมันสงสัยว่ามันมีอะไรตรงห้องน้ำเนี่ยนักหนาก็ไม่รู้มันก็เลยขุดห้องน้ำออกพอขุดออกเอาห้องน้ำออกค่ะก็ไปเห็นข้างใต้ห้องน้ำอ่ะมันมีศพผู้หญิงคนนึงอยู่ใต้ห้องน้ำลักษณะก็คือมันไหม้ไปมันเขาเรียกอะไรมันเน่าไปครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงกำลังจะเน่า ครับ มันก็โทรหาตำรวจแต่ตำรวจก็มาชันสูตรศพเขาศพไปอะไรเงี้ยนะคะก็โทรหาแฟนมันที่ต่างประเทศบอกว่ายูที่ของยูอ่ะมันมีคนตายนะมันมีคนตายอยู่ในที่ของเรานะ คร ับ แฟนมันก็ฟังเสร็จแฟนมันก็ตัดสายเลยแล้วก็ติดต่อแฟนมันไม่ได้อีกเลยค่ะ คร ับ ตำรวจก็สงสัยเก๋เนี่ยเป็นเรื่องอะไรอ่ะเปลี่ยนผู้ต้องสงสัยอะค่ะในที่มีศพอยู่ในที่ของเขาอะนะคะ ขซวยเลยฮะเอาจริงๆ เขาก็เลยจับเก๋ไปทีนี้เก๋เขาก็พิสูจน์ตัวเองอันนี้เรื่องคดีเนี่ยว่าไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะคะก็พิสูจน์ตัวเองจนว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดก็ตำรวจเขาก็สืบจากศพเนี่ยแหละค่ะเขาก็ไปดูที่เขาเรียกอะไรอะโฉนดของพี่อะนะคะมันเป็นชื่อนามสกุลผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนี้นามสกุลนี้ไอ้เก๋มันก็นำชื่อนี้นามสกุลนี้มาก็ช่วงที่ระหว่างที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็มาเล่าให้ผู้กว่าฟังแล้วมันก็บอกว่าฉันคุ้นชื่อจังเลยว่ะชื่อนี้นามสกุลเนี้ยแต่จำไม่ได้ว่าใครเพื่อนก็เลยบอกให้เขียนมันก็เขียนชื่อนามสกุลเสร็จแล้วเพื่อนว่าคนหนึ่งมันก็นามสกุลคุ้นว่ะเออนามสกุลเหมือนอีปูทับสองเลยที่แม่มันขายขนมอยู่ของเตยอ่ะพอพูดอย่างเงี้ยนะคะเราก็มองหน้ากันไอ้เก๋ก็บอกเออว่ะลักษณะมันก็คล้ายๆอยู่นะเว้ย คร ับ ก็พูดประมาณนี ้ แต่แล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีรอยสักด้วยนะ คร ับ รอยสักอยู่ที่ขาจนถึงแขนเลยฉันเห็นรอยสักมันอยู่ไอ้แกมก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสักปีสองปีก่อนน่ะที่ไปที่สถานทูตอ่ะเจอไอ้ปูนะคะก็ไปกับแฟนฝรั่งเขาอ่ะมันก็สักที่ขาอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ไอ้แจมก็เลยบอกให้วาน่ะวาดรูปรอยสักให้เก๋มันดูแล้วก็วาดรูปรอยสักที่เป็นรูปงูนะคะให้เก๋ดูเก๋บอกใช่รอยสักนี้เลยรอยสักนี้เลยพวกเราทุกคนก็เลยสันนิษฐานว่าหรือศพที่เจอศพไอ้ปูอ่ะ ทีนี้เก๋ก็เลยถามว่าแม่มันน่ะอยู่ตรงไหนของคลองเตยก็เลยมันก็เลยไปติดต่อแม ่ ก็ไปถามหาแม่ไอ้ปูนะคะเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าปูเป็นไงบ้าง อ ยู่ที่ไหนแม่ปูก็เลยบอกว่าติดต่อปูไม่ได้มาหลายปีแล้วก็พอดีกับตำรวจมาแจ้งข่าวเนี่ยว่าไอ้ชื่อนี้นามสกุลนี้ที่อยู่ในโฉนดเนี้ยต้องสงสัยว่าจะเป็นลูกของแม่ของปูนะคะแล้วก็เขาไปเจอศพอยู่ที่ราชบุ ร ีก็เลยยกขยงมาไปราชบุรีก็ไปพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรเงี้ยล่ะค่ะแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าเขาก็เลยสงสัยว่าคนที่ตายเนี่ยน่าจะเป็นปูแล้วเขาบอกว่าเขาไปสืบประวัติของแฟนของเก๋ค่ะถึงได้รู้ว่าแฟนของเก๋เนี่ยเขาเป็นพวกค้ายาแล้วก็ค้าผู้หญิงข้ามชาติแล้วน่าจะขัดผลประโยชน์กันนะคะก็เลยกรอกน้ำกรดอ่ะใส่ปูแล้วก็น้ำกรดราดปูแต่แล้วทีนี้น่าจะมีเขาเรียกมีคนมาขัดจังหวะค่ะเขาก็เลยไม่สามารถจะทำลายศพได้ทั้งหมดก็เลยเอาศพไปฝังแล้วก็อำพรางด้วยการทำเป็นร้านกาแฟแล้วก็เผอิญได้เป็นแฟนเป็นไอ้เก๋ขึ้นมาทันที อุ้ย เผอิญไปเจอกันน่ะนะคะก็เลยไอ้เก๋มันก็เลยมาได้ทำร้านกาแฟเรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณน ี้ค่ะเดี๋ยวนะคือแฟนคุณเก๋เป็นคนทำหมอ ใช่ อ ุ้ ยแล้วที่บอกว่าจะ เป็นแฟนเก่าของปูอะ เออที่บอกว่าเดี๋ยวไอต้องไปต่างประเทศก็คือหายไปเลยถูกไหม หายไปเลย หนีหนีอย่างนั้นหรอ ใช่ค่ะ เมื่อกี้คุณวาตอนคุณวาเล่าตอนแรกครับที่บอกว่าคุณปูก็เปิดร้านกาแฟอยู่ที่ราชบุรี เก๋เปิดปูไม่ได้เปิด อ๋อโอเคแสดงว่าคุณวาพูดผิดนะอ๋อคุณเก๋เป็นคนเปิด เก๋ขอโทษค่ะว่าอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนิดนึงนะ เออไม่เป็นไรเพราะว่าพอบอกว่าเอ้ยคุณปูเขาเคยเปิดร้านกาแฟอยู่ที่นั่นอ๋อไม่ใช่ก็คือคุณปูเนี่ยเขาเคยคบกับแฟนเก่าแฟนของคุณเก๋ ใช่ค่ะ แล้วก็มีเรื่องมีราวอะไรกันเดี๋ยวนะตอนนั้นมันกลายเป็นโอ้โหเฮ้ยเป็นคดีฆาตกรรมจากเพื่อนสมัยเรียนจนชีวิตเขาผกผันไปไหนก็ไม่รู้แสดงว่า แล้ววาจะบอกว่าสมัยเรียนน่ะที่เขาตบกันน่ะก็เรื่องผู้ชายนะแล้วพอโตมาก็มาใช้ผู้ชายคนเดียวกันอีก ด้วยความที่เขาไม่รู้ด้วยมั้ง ใช่ใช่ใช่ไหมอะไรค่ะ มันเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรื่องแบบเนี้ยแต่คนที่โชคดีในเรื่องนี้คือคุณเก ๋ใช ่ใช่มั้ยคือถ้าแฟนเขาไม่หนีไปก่อนไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเก๋หรือเปล่าบังเอิญอ่ะ เก๋อาจจะได้ส่งยานะแต่อาจจะได้เป็นคนส่งยาอาจจะโดนจับอยู่ต่างประเทศก็ได ้อัน น ี้ ก็ไม่รู้เหมือนกัน คือพวกเนี้ยถ้าโดนบังคับหรือว่ามันขึ้นหลังเสือไปแล้วนะมันลงจากหลังเสือไม่ได้นะถูกไห มใช่ค่ะ นะฮะโอ้เรื่องของคุณวาแต่ละเรื่องนะครับโหดๆทั้งนั้นเลยฮะเรื่องนี้ปูทับสองคือเป็นชื่อของเพื่อนที่ ปูที่อยู่ทับสอง โอเคคุณวาขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้ฮะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณวานะ ค่ะ นะฮะขอบพระคุณมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ค่ะคุณแจ๊กก็เช่นกันนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณวา ค่ะสวัสดี ครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ